mala. Palule, palule, ah. Palule, palule, ah. Palule, palule, ah. Palule, palule, ah. Selele mananga, wapisha pikisi, alino makabisi, shimita nana, zongelanga papa, epa yozani, maba susi ye ye, ngaba susi yo ye, ngaba susi ye ye. Nalala kate, mutu na moise ko kanisa ipa yozalie. Awa yokene, natikala sembamba, ah mama ye. Aye mama, balule, balule, ah. Balule, balule, ah. Balula, balula, balule. Ni bala toma kango, nyoso seli bala. Yanga la mu na lela mwabana. Loku mu ya masi senanda kwa makwela. Ko bala ngala te, ni bale loko ya kubatela. Fiance, ni nganga. Balule, balule, ah. Balule, balule, ah. Balula, balula, balule. Mamoko beta kalokola na mimine ngambo. Saki na sana yungu na mula kalokola liwali zala kate na mumbiye. Nganali kiyo.